บทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปฐมังยังอเทเสสิธรรมจักังอนุตตรังสัมมาเทวาปวัตเตนโตโลเกอปติวัตติยังยะถาคาตาอุโภอันตาปติปติจมาตชิมาจตุสวาลยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนามเอนะวิสุตังสุตังธรรมจักปปวัตตนังวิยาการณปาเทนะสังคีตันตัมพนามะเสเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภาราณสียังวิหารติอิสิปัตเนมิคทาเยตัตระโคภควาปัญจวัคคิยเภโคอามันเตสิทเวเมเภคะเวอันตาปัพพชิตเตนนะเสเวตาภาโยจายังกาเมสุกามสุขันติกานุโยโคหิโนธัมโมปทุจนิโกอนริโยอนัตตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโคอนริโยอนัตตสันหิโตเอเตเตเพคะเวอุโคอันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมโพธาจักขุกัรเณญาณกัรเณอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสัมวาตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัรเณญาณกัรเณอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอะยะเมวะอริโยอะธัมคิโกมัคคสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัรเณญาณกัรเณอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราติทุกขังมรณังปิทุกขัง

ชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิตังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังตัวขันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรามมะเกสสมณพรามมณียาปัจจายสเทวะมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะตัวจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรามมะเกสสมณพรามมณียาปัจฉายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธิปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทปาทิอโคปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาทิธานิปุณาภะวติอิตมะวจะภะคะวาอัตมนาตัญจะวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสะมิงจะปะนะวายาการณาสะมิงพันยมาเนอายัสสมะโตโกณัญญาสวิรชังเวตมะลังธัมมจักขุงอุทปาทิยังเกณจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูมิเทวาสัทธมโนสาเวสุเอตัมภะคะ วตาภาราณสียังอิสิปตเนมิคทาเยปโนตารังธรรมจักังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมนาวาเจนะทิวารโอกาสเมนติ มานังเทวานัง สัตถังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตถมโนสาเวสุงตาสาวติงสานังเทวานังสัตถังสุตวายามาเทวาสัตถมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวาอานิมมานรติเทวาสัตถมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตวาปรเนมิตวสวัตติเทวาสัตถมโนสาเวสุงปรเนมิตวสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวาพระมหาปริสัจเทวาสัตถมโนสาเวสุงพระมหาปริสัจนังเทวานังสัตถังสุตวาพระมหาปโรหิตาเทวาสัตถมโนสาเวสุงพระมหาปโรหิตานังเทวานังสัตถังสุตวามหาพระมาเทวาสัตถมโนสาเวสุงมหาพระมานังเทวานังสัตถังสุตวาปริตตาภาเทวาสัตถมโนสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัตถังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตถมโนสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตถังสุตวาอัปัสสราเทวาสัตถมโนสาเวสุงอัปัสสรานังเทวานังสัตถังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตถมโนสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัตถังสุตวาอัปปมานสุภาเทวาสัตถมโนสาเวสุงอัปปมานสุภานังเทวานังสัตถังสุตวาสุภกิณหกาเทวาสัตถมโนสาเวสุงสุภกิณหกานังเทวานังสัตถังสุตวาเวหาภลาเทวาสัตถมโนสาเวสุงเวหาภลานังเทวานังสัตถังสุตวาอาวิหาเทวาสัตถมโนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตถังสุตวาอัตตาปาเทวาสัตถมโนสาเวสุงอัตตาปา านังเทวานังสัตตังสุตวาสุทันสาเทวาสัตตมโนนสาเวสุสุทันสานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสิเทวาสัตตมโนนสาเวสุสุทันสินังเทวานังสัตตังสุตวาอคเนทกะเทวาสัตตมโนนสาเวสุเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักังปวัตติตังอัปปิวัตติยังสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามมุนาวาเกณจิวารโรกาสมิติ อิติหะเตนะคะเนนะ เตนะโมโหเตนะยาวะพรามมโลกาสัตโตอาภุคคาจิอายันจะทัสสะหัสสิโลกทาตุสังกัมปิสัมปกัมติสัมปเวติอัปปมาโนจะโอลาโรโอนภาโสโลเกปาตุระโหสิอัติกัมเมเทวะเทวานังเทวานุภาวะอัตโกปะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติอิติหิทังอัญญาสมะโตโกณฑัญญาสะอัญญาโกณฑัญโยตะเววนามังอาโหสิ